anapo pata kidonda ndipo atapo wogopa. Dada yetu wewe ulikwisha olewa, lakini kwa tamaa yako ulikubali kuacha watoto wako, ukaivuruga na ndoa yako kwenda kuishi na bwana mwingine. Majuto ni mtuku, tukusaidie nini sema? Duguzo tulikuwa sana mapema, kwamba huyo bwana mdanganyifue, hodari sana wakuoa na kuacha. Ukatuona sisi watu fitina, atakujengea nyumba, atakununulia gari. Sasa unajuta. Mpata bwana atae kufa maisha ni mwako. Halo dada.